www.radioafera.pl. Niech walentynki rozkwitną mocą romantycznych niespodzianek. Zrób niespodziankę ukochanej i wstąp do Lidla po bukiety pięknych kwiatów. Bo już od piątku do soboty w Lidlu wyjątkowy bukiet z 13 pięknych róż, jedynie 7,77. A bukiety z 7 tulipanów w różnych kolorach do wyboru tylko 5,55. Sięgnij po 13 róż za 7,77, 7 tulipanów za 5,55, a także inne kwiaty idealne na walentynki. Lidl, co tydzień coś nowego. Halo? Basia? Może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni, mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Ty, co masz dla Anki na walentynki? A kiedy to? A jutro. Boż, ty, zapomniałem. Zabije mnie, no. No nie zdążę, no jak? Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy. Lutego jest 10. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Po śmierci półtorarocznego chłopca w Kutnie ordynator oddziału pediatrycznego tamtejszego szpitala zawieszona. Sprawę bada już prokuratura. Po porozumieniu w Mińsku rosyjska prasa pisze o szansie dla Kijowa, ukraińska o tym, że Kijów stracił faktyczną kontrolę nad Donbasem. W koszalińskim sądzie ostatnia rozprawa w sprawie, jaką diecezję w Kołobrzegu wytoczył Marcin K. za to, że był molestowany przez księdza. Ordynator oddziału pediatrycznego szpitala w Kutnie zawieszony po śmierci półtorarocznego dziecka Iwona Ligenza nie będzie pracować do czasu wyjaśnienia okoliczności tragedii. Tak informuje w rozmowie z Polskim Radiem wiceszef szpitala do spraw lecznictwa Grzegorz Koszada. Chcemy się przyjrzeć temu, chcemy poczekać na pewne wyjaśnienia, pewne informacje, które do nas docierały. Na razie taką decyzję prezes podjął i do tego czasu koordynacją oddziału będzie zajmował się dotychczasowy zastępca. Prokuratura w Kutnie prowadzi śledztwo w sprawie śmierci półtorarocznego chłopca. Mimo skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego, dziecko nie zostało przyjęte do szpitala. Matka twierdzi, że z powodu braku miejsc. Lekarz wypisał receptę na antybiotyk i odesłał chłopca do domu. Następnego dnia trzeba było wezwać karetkę, ale na pomoc było już za późno. Chłopiec zmarł. Mimo kolejnego porozumienia w Mińsku, na razie na wschodzie Ukrainy nic się nie zmieniło. Walki trwają. Separatyści ostrzelali m.in. miasto Debalcewo, ważny punkt komunikacyjny w obwodzie donieckim. Po wczorajszych ustaleniach w stolicy Białorusi dziennik Ukraińska Prawda pisze wprost, że Kijów stracił faktyczną kontrolę nad Donbasem. Jego zdaniem separatyści zyskają kontrolę nad znacznie większym obszarem, natomiast Ukraińcy będą musieli wycofać się także z Mariupola, a to otworzy prorosyjskim oddziałom drogę na Krym. Rządowa rosyjska gazeta uważa jednak, że porozumienie w Mińsku to szansa dla Kijowa. Dziennik podkreśla, że najważniejszym osiągnięciem mińskich negocjacji będzie realizacja porozumienia o całkowitym przerwaniu walk, które ma nastąpić 15 lutego. Politolog Fiodor Łukianow liczy, że wraz z realizacją porozumień pokojowych Unia Europejska zrezygnuje z zaostrzania sankcji wobec Rosji. Nie wierzy jednak w powrót stosunków Moskwy z Brukselą do stanu sprzed kryzysu ukraińskiego. Normandzka czwórka dała nadzieję, ale nie zatrzymała wojny. Można przeczytać w Niezawisimej gazecie. Eksperci cytowani przez dziennik wiążą powodzenie porozumienia pokojowego z umiejętnością odróżniania rzeczywistej sytuacji od prowokacji. Diabeł tkwi w szczegółach. I tego zdaniem Niezawisimej musi nauczyć się Europa, aby nie zaogniać kontaktów z Rosją z byle powodu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poza Rosją wątpliwości co do ustaleń w Mińsku są duże. Według francuskich mediów jest wiele powodów do niepokoju. Dziennik Le Monde podkreśla, że prezydent François Hollande i niemiecka kanclerz Angela Merkel z dużą ulgą przyjęli kompromis wypracowany w Mińsku, chociaż obydwoje zdają sobie sprawę, że porozumienie przypomina stąpanie po cieniutkiej warstwie lodu. Francuska gazeta cytuje słowa Donalda Tuska o tym, że nadzieja to piękna rzecz, ale prawdziwą próbą dla porozumienia będzie zawieszenie broni w terenie. Popularny Le Parisien dodaje, iż separatyści, którzy rozstawili ciężką artylerię między domami zamieszkałymi przez ludność cywilną, nie wierzą w możliwość osiągnięcia porozumienia. porozumienia z władzami ukraińskimi. Le Monde pisze także o sankcjach. Zdaniem gazety tylko część państw europejskich jest za twardym kursem wobec Rosji. Inne kraje są skłonne zająć bardziej pod tym względem elastyczne stanowisko. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To już ostatnia rozprawa w procesie odszkodowania od kościoła za pedofilię. Pozwani to diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska, parafia świętego Wojciecha w Kołobrzegu i jej były proboszcz Zbigniew R. Ofiara księdza Marcinka twierdzi, że kuria wiedziała o przypadkach molestowania seksualnego dzieci w kołobrzeskiej plebanii, ale nic z tym nie zrobiła. Sam Zbigniew R. został wydalony ze stanu kapłańskiego, a w 2012 roku skazany na 2 lata bezwzględnego więzienia za molestowanie 2 nieletnich. Marcinka uważa, że winny był i człowiek, i Kościół. Domaga się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia i przeprosin w prasie. Diecezja poprzez swoje organy, seminarium duchowne, poprzez księży, którzy czuwają nad opieką kandydatów i później biskup, któremu podporządkowany jest ksiądz katolicki, są pracownikami owego kościoła. Ksiądz, on jest cały czas na służbie. Przed sądem w Koszalinie będzie dziś zeznawał ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Pełnomocnik diecezji twierdzi, że wobec niej czy parafii nie ma podstaw do roszczenia majątkowego. Pełnomocnik Zbigniewa R. roszczenia uznał, ale tylko do wysokości 2000 zł. Jak tłumaczy, na takie zadośćuczynienie stać jego klienta, który od listopada 2013 roku odbywa karę 2 lat więzienia. 200 zbłąganych Grindwali wyrzuciło morze na brzeg Wyspy Południowej, największej wyspy Nowej Zelandii. Kilkudziesięciu ratowników pospieszyło im z pomocą, żeby z powrotem sprowadzić zwierzęta do morza. Ponad 20 ze 198 osobników nie udało się uratować. Ratownicy i wolontariusze próbują przerzucić walenie z powrotem do morza, jednak z tak dużą liczbą uwięzionych na lądzie zwierząt jest to mozolna praca, która może potrwać nawet kilka dni. Grindwald to gatunek walenia z rodziny delfinów oceanicznych o długości sięgającej do 6 metrów. Ich masowe osiadanie na brzegu jest dość powszechne, ale eksperci nie potrafią wyjaśnić, dlaczego płyną one w kierunku płytkich i potencjalnie niebezpiecznych dla nich wód. To był Serwis Trójki. Dziś ma być pogodnie, tylko na północy będzie się chmurzyć, ale i tam nie powinno padać. Od 2 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grzegorz Piotrowski, znany jako Grzech. Mistrz saksofonu, producent muzyczny, odkrywca talentów. Spiritus Movens, zespołów grających jazz, hip-hop, chill-out i muzykę świata. Tym razem pojawi się w Trójce jako lider własnej grupy z repertuarem z płyty One World. Zapraszam na koncert Grzecha Piotrowskiego. Transmisja w niedzielę, tuż po 20. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Niesamowity rabat 13% na produkty RTV i AGD. Na przykład za płytę indukcyjną Electrolux z funkcją booster na 4 polach. Zapłacisz po rabacie niecałe 913 zł. Mediamarkt.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A1 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 734 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę. Nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange.

I pamiętam, że to była wówczas pozycja absolutnie obowiązkowa wszystkich tak zwanych alternatywnych prywatek. Naszą płytą tygodnia jest autorski album Artura Orzecha Zaraz Wracam, na którym zawarł 13 utworów prezentowanych w jego audycji o tym właśnie tytule. Zapowiada też w opisie płyty, że będą części kolejne. Dziś pora na utwór numer 9. London is Calling grupy Who is Who, a płyta oczywiście do wygrania. Szczegóły za chwilę. Thank you. Dwa egzemplarze płyty, autorskiej płyty Artura Orzecha. Zaraz wracam do naszej płyty tygodnia w programie trzecim. Teraz wam rozdamy SMS-owo. Trzeba przysłać na numer 71335, 71335 swoje imię, nazwisko i adres. Dwie sztuki. I to od teraz. A teraz będzie prywata, bo nie ukrywam, że przeszukując archiwum listy przebojów programu trzeciego, zaczynałem zawsze od poczekalni. No i nie mogę nie zapowiedzieć, a teraz Banderas. Była kolejna wyprawa do Londynu i kolejne przywiezione winylowe maxi single na okładce dwie Panny ostrzyżone na zapałkę, zespół Banderas. Błysnął choć tylko na chwilę, a szkoda. 2 sierpnia roku 1991 w poczekalni listy przebojów programu trzeciego na pozycji 33 z tendencją zwyżkową. Podobnie zresztą jak Kazik. Czy ktoś wie albo pamięta, dlaczego płyta z tym utworem jest absolutnym rarytasem i osiąga na Allegro tak wysokie ceny? Uczysz języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem. Chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Spalam się na ciebie, spalam się. Tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie, było dosyć chłodno, lecz od razu się spociłem. I chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim turystom za pieniądze. Spalam się na ciebie, spalam się. Na ciebie spalam się i rozmawiałem o tobie z moim najlepszym kolegą, że pojechać bym chciał z tobą do Rio de Janeiro. Okazało, że dzieje się to z wszystkimi chłopcami. My bierzemy cię w wannach albo pod kołdrami. Czy wiesz, o czym mówię? Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem. Chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Ja spalam się na ciebie, spalam się. Albo nikt nie pamięta, dlaczego ta płyta jest takim rarytasem, albo po prostu trzyma gębę na kłódkę, bo ma powód. W każdym razie, gdyby to lista.osobista@polskieradio.pl. Płytę autorską Artura Orzecha zaraz wracam. Otrzymuję od nas Marzena Krupa z Wrocławia i Magdalena Borówka z Bielsko-Białej. A my jesteśmy wciąż w poczekalni notowania z 2 dnia sierpnia roku 1991. Przed chwilą były dwie szczupłe panie ostrzyżone na zapałkę. Teraz będzie dwóch zupełnie nieszczupłych panów i zupełnie nieostrzyżonych na zapałkę. Oczywiście nawet nie trzeba specjalnie rozszyfrowywać wysamplowanego motywu. PM Down to był 11 dzień października 1991 roku. Ja uparcie zaglądam wyłącznie do poczekalni. Kuba z Nowej Huty odpowiedział nie tylko prawidłowo na moje zaczepne pytanie, ale także podał daty 2016 i 2018, kiedy Spalam się i Spalaj się będą być mogły ponownie wydane. Bardzo dziękujemy za informację. Tuż obok PM Down. To samo notowanie, ta sama poczekalnia. Martika. One perfect complex, no one less beautiful. Czy wiecie, co to jest inside story? To jest pewna odmiana inside joke, czyli takiej opowieści tylko dla kręgów tajemniczonych. Z uwagi na Międzynarodowy Dzień Radia pozwolę sobie powiedzieć, że 40 minut temu przejechałem się nową windą, ale panowie prosili bardzo, żeby nic nie mówić. A jeżeli myśleliście, że do tej pory grałem wyłącznie swoje grzeszne przyjemności, to byliście w błędzie. Teraz będzie prawdziwa grzeszna przyjemność i specjalnie wrócimy się o 10 notowań na pozycję, oczywiście 13, notowania 493. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me Damn Yankees. Kolejny w dzisiejszej LP Trójce wykonawca w zasadzie jednego przeboju. Dziś już nie nagrywa się utworów, które naukowo klasyfikowano jako tak zwaną power ballad z solówką gitarową wziętą żywcem z Van Halen, no i ich pięknym basebandowym chórem męskich głosów z towarzyszeniem smyków w tle. No ale cóż, te czasy już pewnie nie wrócą. Wracamy do notowania numer 503. To jest 11 dzień października roku 1991. Najwyższą w swojej karierze na liście przebojów programu trzeciego, czwartą uzyskuje utwór, którego pierwsze przesłuchanie pamiętam do dziś i pewnie będę pamiętał na zawsze. Płyta miała czarną okładkę i zaczynała się od tego numeru. Yeah. I po tej płycie, a w zasadzie już po tym utworze, świat nigdy nie był potem taki sam. Debiut w 497 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, 22 tygodnie w notowaniu, najwyższa pozycja właśnie czwarta. Kiedy kilka tygodni temu miałem zaszczyt i przyjemność prowadzić listę przebojów programu trzeciego, miałem też zaszczyt wprowadzić do propozycji nowy numer Marka Knopflera, Barrel. Wróżyłem wtedy, że będzie pierwsze miejsce. Na razie... albo już, jest siódme. To teraz jako grupa wsparcia dla Knopflera przedstawimy schyłkowy utwór zespołu Dire Straits. Jeden z moich ulubionych, choć mówiąc szczerze, na liście przebojów radził sobie tak sobie. Najwyższa pozycja, 24. On Every Street. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face. Your injured looks, the sacred and profane, pleasure and the pain. Somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm looking for on every street. Regulation tattoo, silver spurs on his heels. What can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels, and it's a dangerous road and a hazardous load. And the fireworks over liberty explode in the heat. And it's your face I'm looking for on every street. Thank you. Dziś po latach aż trudno uwierzyć, że ta piosenka osiągnęła na liście niższą pozycję niż ta, którą zagramy za chwilę. No ale cóż, takie były czasy. Tak a propos, notowanie 494 i pozycja 18. Jeżeli ktoś przypadkiem obchodzi jutro święto, to polecamy to jako alternatywną propozycję do wszystkich piosenek dołączanych do kolorowych magazynów. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. Smart TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1550.